Caravanele, caravanele, ia uitați gâncile. Oh, caravanele, caravanele, cum le joacă fustele. Aseara au venit, aseara au venit țiganii la noi în sat. Câinii toți lătrau, câinii toți lătrau, caravanele treceau. Aseara au venit, aseara au venit țiganii la noi în sat. Câinii toți lătrau, câinii toți lătrau, caravanele treceau. Vino la baba călătorule, să-ți ghicească baba, să-ți ghicească baba călătorule. Ia vino la baba, ia vino la baba călătorule, să-ți ghicească baba, să-ți ghicească baba călătorule. Caravanele, caravanele, ia uitați gâncile, oh, caravanele, caravanele, cum le joacă fustele. Aseara au plecat, aseara au plecat țiganii din satul nostru. Câinii toți lătrau, câinii toți lătrau, caravanele treceau. Aseara au plecat, aseara au plecat țiganii din satul nostru. Câinii toți lătrau, câinii toți lătrau, caravanele treceau. Caravanele, caravanele, ia uitați gâncile. Caravanele, caravanele, cum le joacă fustele. Caravanele.